Már a múlt hét óta készülök arra, hogy elmondjam itt az Asztaltársaságban azt, amit körülbelül két héttel ezelőtt egy másik műsorban hallottam Kányádi Sándor írótól. Szerintem nagyon tetszik az információ áramlás. Már innentől, ugye? Igen, imádom. A kolozsvári költőnkről van szó. Aha. Aki ugyan nem használ számítógépet, de pontosan tudja, hogy miért jó a magyar kultúra számára az internet, meg a számítástechnika, és azt mondta, hogy nem szereti azt a szót, hogy szörfözni. Viszont tudja, hogy magyarul lehet ezt úgy is mondani, hogy böngészni, meg bóklászni. Na de ő azért, mert hogy az internetet ilyen webes pókhálónak is szokták mondani, ezért ő azt javasolja, hogy legyen ez a böngész és póklászás. Póklászás, ez igazi költői nyelvi lelemény. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ezt a szót bevehetnénk a mi jó kis modemidőkös saját szótárunkba. Ahol már két szó szerepel. Ami igen, például. A webmetsző. Igen, és mi a másik? Póklászás. Póklászás. Rövidesen kiderül, hogy a szovjet rendszer lebontásában az informatikai miniszter is részt vett már 9 évesen. Megnyílt a Mérföldkövek a számítástechnikában című kiállítás, a tárlatban sok-sok magyar szájbercucc. Aztán folytatjuk az ékezetes SMS-ek ügyét, vajon máshol is botrány övezi mindezt? Gyerekek a mobilpórázon, a NET doktornő újabb szakrendelése. Mobil őrangyal vigyázza a 8-12 éves korosztályt. Még mindig van érdekesség a Cebittel kapcsolatban, amire visszatérünk, és még mindig van érdekes billentyűnk is. Az angolok az írógép billentyűzetéről vették át a Shift-nek a nevét. A hét műtárgya pedig pontosan 15 darab CD, a részletek Chatmentől. Lesz játék is, és jót beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Hát az elérhetőségeink a szokásosak, telefonszám 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, a net.hu/modemidok, van fórumunk, forumnet.hu/modemidok, és az e-mail címünket azt nem mondom, hogyha valaki szeretne nekünk e-mailt küldeni, akkor keresse fel a honlapunkat, ott van az is többek között, meg az összes elérhetőségünk. Ez nagyon nagy újítás volt, RP. Ugye? Tetszett, látom rajtad. Lesz játék. Konzekvensen alkalmazod ezt a módszert. Jó van, nem kell gizdáskodni. Lesz játék nem soká, remélhetőleg egy pár perc múlva majd elhangzik itt a játékkérdés, de azt már most mondom, hogy lehet egy Norton szoftvert és 3 újságot nyerni szokás szerint a Modemidők műsorában, a kérdés pedig majd rövidesen elhangzik. Szonya itt most fel van háborodva folyamatosan valamin, mindent, amit mondok, az nem tetszik neki. Hát mondtál már te is ilyen szótadásban, hogy gízdáskodni. Bóz, elfogadod egy elektronikai műsorban? Hát például őt Bódi Zoltánnak hívják, jaj, és nem Bóznak. Jaj, de nehéz kérdés, de nehéz kérdés. Hát erre én inkább most nem válaszolok. Inkább mutassuk be magunkat. Kitzinger Szonya, NET doktornő. Morgó, aki átvette Bóz szerepét. Bódi Zoltán szerepét, aki a NET nyelvészünk. Jó estét. Újfent itt van Chatman Balázs. Szép jó estét. Aki előtt most már nem rózsaszín a monitor, hanem működik. Varga Gábor. G Gábor. Bocsánat, Varga 3G Gábor. Így van. Igen, de rájöttem, hogy a G akkor ez esetben akár a gizdát is jelentetni, és akkor odállni. Köszönöm szépen, bevállalod. Varga Gizdafon Gábor. Így is lehetne mondani, ugye? Mert hogy lesz itt a mobil téma, és szerintem kezdjük is akkor innen. Mert... Hát egyébként Gábor, bármit, de azt nem lehet rád mondani, hogy gizda lennél. Hát, nem ismersz még minden oldalról. Előfordul. Na, akkor haladjunk. 3 héttel ezelőtt volt szó először nálunk itt az ékezetes SMS-ek ügyéről. Akkor ugye Sinka Krisztián küldött nekünk egy levelet, és ennek nézett utána Varga 3G Gizdafon Gábor, és megnézte, hogy mi is ez az egész. És akkor kiderült, hogy ugye arról van szó, hogy bizonyos telefonok esetében, hogyha magyar ékezeteket használunk, akkor bizony nem egy SMS-ben megy el a 160 karakter, hanem vagy 2, vagy 3-ba is akár. Igen, és azóta már azért örültem annak, hogy bizonyos telefonokat mondtál, mert egyébként ezt nem beszéltük meg előtte, mert azóta már kiderült, hogy nem csak egy finn típusnak a jellemzője ez a hiba jelenség, hanem a németnek, az amerikainak, és még azt hiszem, hogy a franciának is. Én hallottam egy japánról is. Igen, egy Japánban is ott volt, amivel ilyen mindenféle jópofaságokat reklámoznak, ilyen képküldés, igen, meg igen, mindenféle. Igen, igen. A dolog az nagyon érdekes, és igazából azt gondoltuk az elején, sőt még ma délután is vitatkoztunk Árpival rajta, hogy ez a probléma csak minket magyarokat érint-e, avagy sem, ugyanis... Ez kifejezetten érdekel, tényleg. Arról szól a történet, hogy a bizonyos speciális ékezetes karaktereket eddig is lehetett írni a mobiltelefonokkal, csak nem jobbra dőlt az ékezet, hanem balra dőlt az ékezet. Hát vagy a nagybetű, az hosszú ékezetes nagybetű, igen, gyakorlatilag ez ugyanolyan volt, mint ahogy eddig is az interneten kommunikáltunk, mindent ki lehetett ezzel is fejezni, csak éppen nem volt teljesen szabályos. De azt hiszem, hogy erre különösen az SMS nyelvi közegében senki nem is adott. Csak hogy kitalálták a gyártók, hogy bevezetnek egy másféle karakterkódolási eljárást arra, hogy SMS-eket írjunk. Ennek az lett volna az előnye, hogy egy karakterkészletben megvan a világ összes ékezete, a hátránya viszont... És ráadásul egy olyan karakterkészletben, amelyik már be van vezetve olyan szabványként, amit be is tartanak. Igen, igen, abszolút. Tehát a dolog az semmi, tehát maga az ötlet abszolút jó, és jó indulatú. Nagyon jó, pontosan. Csak technikailag, és ráadásul egy karakterkészletet kellett volna használni az összes nyelvhez, kivéve mondjuk a görög meg a kínai, tehát ami más. Na most a történettel ott volt a probléma, hogy ez technikailag azt jelentette, hogy egy karakter az több adatot foglalt el az adatsorban, és így az lett a vége, hogy a 160 karakter az nem 160 karakter lett, hanem 70, sőt mi több, hogy 80 karaktertől már két SMS-ben küldte el, 90 igen. karakter fölött pedig már háromban. Na most a... És a probléma az az, hogy nem lehet átváltani. Igen, és a probléma az volt, hogy voltak olyan típusok, aminél még ki lehetett választani a kódolást. Igen. Egyébként teszem hozzá, hogy már nem ez volt az alapvető probléma, mert a felhasználók nagy többsége, aki érintett, nem tudta azt, hogy ezt a kódolást ki lehet választani. Be volt állítva a telefonja automatára, ahogy egy érkezetes betűt írt vele, onnantól kezdve erre a negatívabb kódolásra állt rá a telefonja. Na, itt hagytuk abba 3 héttel ezelőtt. Azóta nagyon sok minden történt, foglalkozott vele a Magyar Televízió híradója, és egy idő után felkapták az internetes oldalak is. Mint kiderült, körülbelül 50 ezer előfizetőt érint ez az egész dolog, ami a 7 millió mobil előfizetőhöz képest annyira nem tűnik nagy számnak, de hát azért elég jelentős szám, és hát hogyha csak a 160-nak meg a 70-nek az arányát nézzük, akkor ez azért hát fogyasztóvédelmi szempontból is elég hát pestésen szólva necces. Úgyhogy, és ami a legújabb hír volt, hogy összeesült a Parlament Informatikai Bizottsága, és megtárgyalták ezt az ügyet. Erre meghívták a magyarországi mobiltelefonszolgáltatókat, illetve a gyártóknak a képviselőit. Az egy gyártó képviselője, a Nokia képviselője nem ment el, de azt hiszem, hogy a többi gyártó képviselője egyébként meg sem lettek hívva, hanem ez azóta derült ki, hogy nem csak egy cégnek a telefonjait érinti a probléma. Nem mondjuk abban igazat kell nekik adnunk, hogy mindenkit meg kellett volna hívni, aki érintett. Valószínűleg nem tudták. Abszolút. Nem tudhatták. Abszolút. De ez az egész nagyon-nagyon nehéz volt feltérképezni. Tehát ez igazából néhány precíz fogyasztó visszajelzésén alapult ez az egész történet, tehát hogyha nincs Sinka Krisztián, akinek ez szemet szúr és megírja nekünk, akkor mi sem foglalkozunk vele, nem jut el a Magyar Televízióhoz, és lehet, hogy még ma sem tud senki semmit róla. Vagy tudja, csak nem írják meg. Igen, vagy éppen nem írják meg, de ez megint egy másik szempont. Na, a lényeg az, hogy írtak egy levelet azért az informatikai bizottságnak annak ellenére, hogy nem mentek el, amelyben az volt, hogy igen, valóban a problémát a visszajelzések alapján észlelték, és a szoftvermérnökök dolgoznak azon, hogy ez ki legyen javítva. Ami lehet azonban, erre jó megoldás? Egyszerű és biztosan könnyű. Lehet egyszerű és jó megoldás. Ezt e pillanatban nem tudjuk, de ezt hagyjuk meg a szoftvermérnököknek. Igazából ezt a dolgot kommunikálni kellene az emberek felé, mert ez a legfontosabb. De hát ez, Gábor, én úgy veszem észre, hogy ez nem kommunikálódik az emberek hát felé. Ezt mondja Gábor. Ezt nagyon nehéz kommunikálni. Mert hát ennek ki kell állni, és el kell mondani. De nem, ennek az egész problémának a miben lét... Most gondold bele magad egy cég helyzetébe. Van egy jó ötleted, ami rosszul sült el. Igen. Ha azt mondod, csak ami a végeredmény, akkor a cégnek a cég hatalmasat veszt az imidzséből. Ezt nyilván nem kívánhatja egyik kommunikációs szakember sem. Ha viszont el akarod magyarázni az egész műszaki problémának a miben létét, azt 100 emberből 2 sem érti meg. Úgyhogy ez egy elég nehéz probléma. Mi a helyzet a hasonló országokban, ahol szintén speciális karakterek vannak? Na, a hasonló országokban az a helyzet, hogy valószínűleg több szomszédos országunkat is érinti a probléma. Szláv nyelveket, ugye? Szláv nyelveket. Román esetleg, igen, lengyel. Magyarország azért van speciális helyzetben, mert nekünk van a legtöbb ékezetes karakterünk. Tehát azzal, hogy hosszú ű, rövid ű, hosszú ú, rövid ú, mondjuk ilyen az ú az nem, de az ő, tehát nagyon-nagyon sok ékezetes karakterünk van, ami miatt mi fokozott. De egyébként a szlovák és a cseh is rendesen. Igen, bőven ott a C-betűk, meg az S-betűk. Csak ami érdekesség, és én ezt erre felfigyeltem, és ki is próbáltam egy régi telefonon, hogy a szlovák C és S-betűk, ezek a kis fülesek, igen, ezeknek a karakterei nagyon sok régi telefonban megvoltak. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ők pont emiatt nem érezték magukat. Na de ugyanilyen botrányok vannak az ilyen ügyekből, ezekből az ékezetes SMS-ekből? Érdekes módon én egy szlovák-angol nyelvű ilyen üzleti weblapot találtam, ahol érintik ezt a problémát. Úgy látszik, hogy nem nagyon van botrány, teszem de hozzá, még nincs, nem értek szlovákul, tehát nem tudom, hogy mit írnak a mértékadó szlovák újságok, de minden esetre elkezdtek foglalkozni ott is a történettel. Egyébként ami a pozitív, és megyünk a megoldás irányába, a mobil szolgáltatók azt közölték, hogy amiatt ez a probléma kiderült, nem vesznek át olyan készülékeket a gyártóktól, ami ezzel a bizonyos Unicode kódolással építi fel az SMS-eket, tehát azért ők is tudják azt nagyon jól, hogy ez a probléma, és ebbe bele lehet kötni, meg hogy ezzel súlyosan meg vannak károsítva a fogyasztók, mert véletlenül, direkt vagy szándékosan, ez tök mindegy, de valljuk be, hogy ez így van. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt az ügyet még itt nem zárjuk le, hanem biztos vissza fogunk még térni, mert lesz még folytatás. Pontot kell tenni az ügy végére. De most a mai napon pontot teszünk az ügy végére. Mobil téma lesz még egy kicsit később. Egyet. Itt a Modem Idők, és a vonalban, hogyha minden igaz, egy olyan úriember, aki annak idején már részt vett egy szovjet rendszer lebontásában, szétbontásában, ha úgy tetszik, de nem a szovjet rendszer, hanem egy szovjet rendszer, amit Ural kettesnek hívtak. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mégpedig ezt az urat Kovács Kálmánnak hívják, és jelen pillanatban Magyarország informatikai minisztere, és őt tőle azt tudtam meg, hogy 9 éves korában bizony ott volt egy ilyen Ural 2-es számítógép mellett. Hogy is volt ez a történet, miniszter úr? Köszönöm kívánok, igen, valóban így volt. 9 éves voltam, amikor volt egy kibernetika szakkör, akkor ugyanez a kibernetika áltudománynak számított, de volt egy kedves tanár, aki ilyen áltudományokat is tanított, és egy szakkör keretében az Ural 2 számítógép szétbontásán dolgoztunk, ebből aztán összeállítottunk olyan kis logikai berendezéseket, amelyeket ma mondjuk úgy mondanánk, hogy alternatív kapcsolók, tehát egyszerű logikai feladatokra alkalmas kis berendezéseket raktunk össze, de tény és való, hogy az Ural 2 hatalmas és ilyen relés számítógépnek a bontását végeztük, de persze egy pici részletét csak, erről tudni kell, hogy egy egész szobát betöltött, olyan volt, mint egy telefonközpont, és hatalmas vízhűtő rendszer működött mögötte. Hát akkor akár mondhatnánk azt is, hogy már 9 évesen sikerült egy történelmi cselekedetet végrehajtani, igaz? Igen. Mindezt azért mondjuk, mert hogy ez a téma is illeszkedik abba a kiállításba, amelyet ma nyitott meg a Természettudományi Múzeumban, és ennek van egy apropója, hiszen Naima János születésének 100. évfordulóját ünnepeljük 2003-ban, és ezért nyitották meg a Mérföldkövek a számítás technikában című kiállítást. Igen, nem csak Naima Jánosra emlékeztünk meg, tehát ezzel a kiállítással, hanem a magyar számítástechnika több évszázados történetéről. Több évszázados, hiszen 234 évvel ezelőtt, 1769-ben alkotta meg Kempelen Farkas azt a sakkautomatát, vagy sakkozó gépét, amelyről világhírűvé vált, de nem csak ez a gépe volt az, amely ugye ma is vitatott, hogy mennyire gép és mennyire ember által berendezésről van szó, hanem ő valóban foglalkozott számítógép jellegű mechanizmusokkal, hiszen például egy emberi beszéd készítő vagy gépet is gyártott 1773-ban, amely franciául beszélt, a billentyűk segítségével lehetett betűket beütni, és a billentyűket hangá formálta, és valóban mondatokat is mondott franciául. Ez egy elég érdekes gépezet volt, a mai napig is készültek, tehát a 20. század elejéig is készültek ehhez hasonló berendezések. Sajnos az eredeti gép már nincsen meg. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy a magyar számítástechnika, az informatika bizony már nagyon régen elkezdődött, mindig is volt bennünk innovációs készség. Ez már a pre-Neumanni időszak volt, ugye? Ez még a pre-Neumann volt. Ez még a pre-Neumanni időszak, és a 20-as években a már említett kibernetika, tehát a gép által vezérelt mozgás, a gép által vezérelt mesterséges mozgás és intelligencia is nálunk jelent meg, azt mondhatom, hogy úttörő módon először. Aztán persze igazából a nagy áttörést a számítástechnikában a Neumann elvek hozták, tehát az az elv, az a számítógépes adattárolás és műveleti rendszer, amelynek az atya, kitalálója Neumann János volt, ez okozott végül is egy olyan áttörést a számítástechnikában, amely mára, amint ezt megtapasztaltuk, a világ legerőteljesebb új társadalomformáról elérő vált. És én úgy hallottam, hogy ott a tárlatban ugye a Természettudományi Múzeumban őslényeket is állítanak ki, ott az őslények között ott vannak az ősi számítógép részek is, például az egykori első magyar számítógépből, az M3-ból is, illetve, ha jól tudom, még abból a floppyból is látható egy példány, amelyet néhány héttel ezelőtt itt Kovács Győző mutatott be nekünk a műsorban, és egészen eljutnak a magyar számítástechnika legújabb kori eredményeikig. Igen, a mai kiállításnak egyébként nagyszerű élménye volt, hogy sokan, különösen az idő, kicsit is idősebb korosztály olyan gépekkel találkozott, amelyet ma a fiatalok már megmosolyognának, de amely gépek valamikor a számítástechnikában európai színvonalon is úttörők közé tartoztak. Például a vektor grafikus képernyőben, a GD70-ben úttörő helyen álltunk, tehát a világ színvonalon tartott a magyar ipar. Érdekes volt, hogy itt a kiállításon nem csak megtekinthetőek ezek az anyagok, de én biztos vagyok benne, hogy a kiállítás időtartama alatt gyakran fogunk találkozni azokkal a még ma élő nagy számítástechnikusokkal, kutatókkal, innovátorokkal, mérnökökkel, akik ezeket a gépeket építették. A mai megnyitón is sokan ott voltak, és öröm volt nézni, hogy még milyen sokan élnek azok közül, akiknek a munkája valóban egy európai színvonalat és egy európai hírt eredményezett. Remélem, hogy ez a kiállítás segít abban, hogy a 21. században az Európai Unióban is egy kicsit nagyobb önbizalommal lépjünk be. Még egy rövid kérdés, hogy ez egy állandó kiállítás, vagy csak időszakos? Sajnos többször nekifutott a szakma annak, hogy legyen állandó kiállítása. Egyszer majdnem 5 éven keresztül volt, és állandónak induló kiállítás, de sajnos az sem vált állandóvá, és ez a kiállítás is most meghirdetten is egy időszakos, poszterekkel és eszközökkel együtt. De lesz egy állandó lenyomata, én úgy tudom. Igen, azt döntöttük el itt a kiállítás közben, a kiállítás szervezőivel és a kollégáimmal, hogy támogatni fogjuk, hogy ennek elkészüljön egy olyan CD és illetve internetre felvitt digitális változata, magyar és angol nyelven, amely mind Magyarországon, mind Európában be fogja mutatni ezt a nagyszerű magyar szellemi tudást, ezt a néhány, mintegy 2,5 évszázad termését, és ebből különösen az utolsó évszázadot, annak érdekében, hogy jelezzük, hogy Magyarország a legmodernebb technológiában is mindig ott volt az élen, és hogy ott akar lenni a jövőben is. Mindez tehát a Természettudományi Múzeumban. Kovács Kálmán miniszter úr, köszönöm szépen. Európa percek a Petőfi Rádióban. Változtatunk az eddigi hagyományokon, mert most a játék kérdésre telefonon lehet majd megadni a választ, úgyhogy Szalai Dani a kérdéssel most. Igen, ezúttal előnyben vannak azok, akik rendszeres hallgatói a Modemidőknek, ugyanis az a kérdésünk, hogy a tavalyi évben egyszer az informatikai miniszter úr már nyilatkozott nekünk telefonon, és hogy melyik adásról van szó, tehát egy dátumot kellene megadni, hogy 2002-ben melyik év, vagy melyik hónap, melyik nap nyilatkozott a miniszter. Telefonszámunk 328-85-55, lehet nyerni egy Norton szoftvert és három újság, internetkalóz, PC World és Business Online. A szó pedig most ne doktornőnké. A múlt héten azzal fejeztem be, ugye, hogy a GPS hogyan állítható a szerelemféltők szolgálatába. Azt beszéltük, hogy majd a féltékeny emberek a barátnőik, fiúik cipőibe szerelhetnek GPS berendezéseket. Na most egy ott dolog a szíved nem... felett, ugye? Egy ilyen GPS. Nem történt meg, viszont az Alcatel egy olyan ellenőrző rendszer kidolgozásán fáradozik, ami a szülőket attól védheti meg, hogy a gyerekeiket mondjuk ne rabolják el. Nem mobiltelefonon keresztül adná a jelzéseket le ez a készülék, hanem egy rendszer társítanának egy mobiltelefonhoz. Vagabort, ezt hogy tudod elképzelni, vagy hogyan magyaráznád el? Folytasd a hírt még sehogy konkrétan. Az a lényeg, hogy SMS útján értesíti a szülőket, hogy a gyerekük nem térte le az iskolába vezető útról, nem fog elkésni otthonról. A szülők az iskolába vezető utat bejárva gomnyomással rögzítenek több ellenőrzési pontot, és ezáltal tudnak kommunikálni ezzel az ellenőrző rendszerrel. Ez mind nagyon jó, de tulajdonképpen ez eddig is egy megoldatlan probléma volt, és ezután is egy megoldatlan probléma lesz, hogyha a gyerek letért arról a bizonyos útról, akkor hogyan térítsük rá vissza? Ez itt voltak éppen a kérdés, azt gondolom. Igen, meg hát elképzelem, amint a szülő és a gyerek ilyen személyiségi jogi vitákba bonyolódik. Mert hogy a rendszer... Láttátok kedden a vészhelyzetet? És a gyerek, ahogy idézi a jogi... A jogi törvénykönyv ide vonatkozó passzusát. A lényeg, hogy 8 és 12 évesek védelmére fejlesztették ki ezt a rendszert, és hát hőbörögnek. A 8 gyerekek, és 12 évesek? Hőbörögnek. Már látják, hogy hát, ez valahol sántít. Tovább tudnám fejleszteni ezt a gondolatot, mert például, hogyha ebbe a GPS-ben még lenne egy olyan kis kütyű, ami aktiválódna akkor, amikor a gyerek letér az útról, és minden posztos rendőrnél is lenne egy ilyen kis vevőkészülék, és amint egy gyerek elmegy a körzetében, vagy mondjuk mellette, és elkezdene csipogni, hogy hoppá, ez a lurkó itt rossz úton jár, akkor a posztos rendőr meg tudná fogni az ő grabancánál, és vissza tudná dobni az iskolába. De ez egy irányzat mozdulattal. A posztos rendőr. Meg elképzelem magamat, meg Angliában 8 éves van. Koromban, meg ott anyukámat, igen. Amint ellenőrzési pontokat rögzít, szóval... Mi az ajánlatod a szülőknek? Hát az, hogy szerintem neveléssel sokkal több mindent el lehet érni sem, mint egy ilyen rendszer beszerzésével, működtetésével, használatával. Én azt gondolom, hogy például azért is nagyon helyes, hogy számítógépet akarnak minél többet telepíteni az iskolába, mert ha van számítógép és internet, akkor a gyerek legalább motivált, hogy bejárjon a suliba. A játékhoz még azt a segítséget, hogy tehát a válasz az megtalálható a honlapunkon, net.hu/modemidok, a számunk pedig 328-85-55. Kétszer beszéltünk az utóbbi hetekben a Cebit kiállításról. Chatman Balázs első alkalommal még onnan Hannoverből jelentkezett, múlt héten meg már idehajolt a mikrofonhoz, nem Hannoverből, hanem a szomszéd asztaltól, és meséltél arról, ugye, hogy a mobil technológia az nagyon nyomult a hannoveri kiállításon, és hogy mondtad, hogy a Connected Home, ez az elképzelés, ami... Így van, tehát a Connected Home az általában az ilyen otthoni dolgokat gyártó, tehát például mondhatok cégnevet? Inkább nem mondok. Tehát az olyan cégeknek, akik otthonra gyártanak háztartási eszközöket. Kütyüket, pontosan. Ezek összekötve ezt a számítógéppel valahogy együtt fogják munkára, és ez a Connected Home tulajdonképpen, ami nem csak a mobil technológia, hanem a drót nélküli technológia is nagyon jelentős szerepet játszik. Szabó Attila Herrik viszont ugyanezen a kiállításon volt, de ő nyilván egy kicsit más szemmel látja ezt a kiállítást. Természetesen már csak azért is, mert 6 napot Hannoverben, abból pedig 2-t egy kórházban töltöttem infúzión, úgyhogy nagyon barátságos volt. Ilyen kimerítő volt? Teljesen, ételmérgezésnek hívják, és rögtön a második napon elcsípett, úgyhogy ez már eleve egy hangulatot adott a játéknak. Túletettek a cégek a standokon, nem? Így is lehet mondani. Sokat fizettem én ezért a túletetésért ott valamelyik bunkerben. Én három dolgot emelnék ki igazából, illetve hát kezdeném egy általános megállapítással. Kevesebben voltak a CeBIT-en a kiállítók, mint tavaly. Lényegesen kevesebben, kb. 20%-kal egyötödével kevesebben. És ami ez, nagyon ez miért szerinted? Recesszió? Így van, így van. Hát ugye tudjuk az okokat. De nem kongott hogy... a csarnok, vagy ilyesmi? A csarnok az nem kongott, de elég nagy volt. És kisebb, igen, tehát kisebb is volt maga a CeBIT, és a látogatók mondjuk nem tudom, hogy mennyivel voltak kevesebben, nekem a tömeg az ugyanakkorának tűnt, viszont ami nagyon fontos, ilyet még nem láttam CeBIT-en, főleg a kínai-koreai standokon lehetett vásárolni, persze suttogva, a háttér volt, pult alatt. Az nekem ott tetszik, az a cucc, jó, 500 euró kész, és adták el, mint cukrot a bazárban. Valahol nem be kell hozni ezt a díjat, amiben a kiállítóknak fizetni. De alapvetően egyébként nem szabad tilos a CeBIT-en ugye árusítani. Pontosan, hát ez a lényeg. Tehát én mindig bepróbálkozom, tehát én minden évben azzal kezdek, hogy megtetszik valami, oda megyek és próbálok alkudozni, 40 percet ott zongorázunk. És ezt ott is vetted? Ezt a kütyüt, ami itt van előttem, ezt ott vettem. Két mondatot mondok csak róla. Ha akarnám, sem tudnám a cég, gyártó céget megmondani, mert fogalmam nincsen, tehát valami koreai, tajvani akármi. MP3-at rögzít, számítógépről lehet ráhúzni anyagot, látod a kis gombokat. Uh-huh. Itt egy mikrofon, szintén MP3-on. Itt egy zsebszámológép akkora méretű. Igen, csak nem zsebszámológép, hanem egy kazetta. Aha. Amiben nincsen szalag, ezzel szemben egy fej tartózkodik benne, tehát hogyha bedugom valamelyik magnóba, bármelyik analóg magnóba otthon, illetve a kocsiban, akkor szépen hallgathatom azt a USQ 16 órányi MP3 anyagot tökéletes digitális minőségben. Amit rátöltök, számítógépre, vagy ráveszem. Mondom, hogy tényleg olyan, mint egy kazetta, és kicsit így, hogyha alulról nézzük, akkor hasonlít arra a helyzete, mint hogyha az autó neki ment volna egy nagy fának, és a magnófej így belenyomódott volna a kazettába, mert benne van a magnófej. Egyébként ez már nem egy nagyon új keletű találmány, tehát maga ez az adapter, én pár hónappal ezelőtt vettem egy ilyet, hogy a kazettás magnóban CD-t lehessen kötni. De az, hogy ebben most tettek egy memóriakártyát, meg egy ilyen kis lejátszó vezérlő egységet. Most nem ez a duranás, hanem a duranás az, hogy ez itt, mutatom, hogy a rádióhallgatók is jól lássák, ez itt egy Firewire 2 USB című történet. Azon kívül eleve benne van 256 megabyte memória, amit még meg lehet spékelni egy kis egy multimédia kártyával, így van, amiben gyakorlatilag bármekkora. A kazetta minden oldalából kijön valami. Ez pultaló került elő? Ez pultaló került elő, viszonylag barátságos, elmondom egyébként, nagyon barátságos 30 ezer forintos áron. Hát annyiért nem kapsz egy MP3 lejátszót, és ez egy kis csekkimenet is van rajta, tehát fülhallgató. Nagyon jól látod, ez egy Walkman gyakorlatilag, egy digitális Walkman és is. És itt van még egy másik csatlakozó, ez egy távirányító? Nagyon jól látod, éles szemed van. Távirányító, így is lehet mondani, itt lehet állítani, hogy rögzítek, vagy felveszek, vagy éppen tartom a dolgot. Nagyon masszív. Menjünk kell tovább, nagyon. Haladjunk, még egy-két dolgot kiemelnék azért. De csak nagyon röviden. Nagyon röviden. Szerintem még, hát lehet ezen vitatkozni, szerintem itt igazából ezen a kiállításon, mobiltelefon ügyben a Sony Ericsson, illetve a Logitech tarolt. A Logitech-től igazából azt a digitális tollat szeretném kiemelni, ez egy baromi érdekes történet, nem tudom mennyit beszéltetek, olyan hallottam egyébként adásotokat, amiben ezt pengedtétek, vagy hasonló technikát pengedtetek. Ez egy sima normális toll, amiben egy sima normális füzetbe írogatok. Viszont a füzet az apró pontokkal szét van osztva, ami gyakorlatilag meghatározza azt, hogy a toll ki tudja választani, hogy melyik oldalra mit írtam. Tehát gyakorlatilag 40 oldalt szöveget, így van, nem, és nem csak eltárol, és később este én, vagy akármikor dokkolva ezt a dolgot ráúszhatom a számítógépre, és szöveggé alakíthatom, de rögtön e-mailezhetem is, illetve gyakorlatilag egy sima normális tollat számítógépként, tehát szkennerként is tudok, egy kis kamerával van ellátva egyébként, használni bármikor útközben. Sok ilyen kis kütyű lehetett még a CeBIT-en. Nagyon elment az időnk, úgyhogy nem tudom, Zoli, mondj tanácsot, mi legyen az infoszótárral. A shift billentyűt az angolok az írógépnek a kocsi emelő gombjából vették át. Köszönjük magyarok szépen. Meg nem. Legjobban oldottad meg, most már csak chat nem maradt ki a PC-tippel. Tudsz még egy ugyanilyen mondatot mondani? Nem. Nem, azt majd jövő héten mondod el, mert hogy eddig tartottam modemidők, a honlapunkat a hungarynetwork.gondolza.net.hu/modemidok, a legutóbbi felvételek a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban, az Internet Kalausz CD-jén pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra.